Cigan kralj. Prelepa je bila županova hči, Katica. Še bolj pa ošabna. Snubil jo je sam ban general, pa ga ni hotela. Koma je vzela za spomin umetelen zlat prstan. Podaril ji ga je v slovo, naj jo obvaruje vsega zlega. Oče in mati sta jo kregala, ona pa ni nič marala za njune besede. Vsako jutro je tekala k reki, k hladni vodi, vanjo se je gledala in se sama sebi čudila. Joj, prejoj, kako sem lepa. Vsak cesar, vsak kralj bi se lahko ponašal z menoj. Pa pride neki dan v županovo krčmo cigan. Mlad je bil, stasit. Segel je v svoj pisani žep, iz žepa prinesel zlat cekin in ga zatrkljal po mizi, da je po vsej hiši zletel glas. Naročil je vina, natočil je kupo in smelo napil Katici. Bog ti pomagaj, Katica, ali boš moja nevestica? Katica pa mu ni odgovorila, grdo ga je pogledala in se obrnila okrog. Cigan se je na glas zasmejal, zažvenketal s cekini, jo črno pogledal in ju drugič napil. Bog ti pomagaj, Katica, ne boj se me, kralja ciganskega, boš moja nevestica. Katica se je po strani van ozrla. Že se ji ni več zdel tako neprijazen. Ponujal ji je kupo, pa je malo odpila in mu nazdravila, in ko je pokusila od njegovega vina, že se je zdel nenavadno lep in ponosen. Cigan ji je sedaj še v tretje napil. Bog ti pomagaj, Katica, ali boš moja žena? 9 imam visokih gradov, 10 se zida nov, v njem ti boš stanovala, nad drugimi kraljevala. Katico so zmešali besede in vino. Prijazno ga je pogledala, mu nazdravila in izpila kupo. In dala mu je roko in vero. Pa sta stopila pred mater in cigan je zasnubil Katico. Mati se je prestrašila in rekla, generala si zavračala in bana. In zdaj, Katica jo je presekala rekoč, cigan je, da, pa je tudi kralj, ima 9 gradov, 10 se mu zida nov. V tem jaz bom stanovala, nad drugimi kraljevala. Zato vzamem njega, cigana in nikogar drugega. Stopila sta še pred župana. Župan je bil nejevoljen, tudi malo žalosten. Je rekel, kakor si boš postlala, tako boš ležala. Pojdi, kamor te žene tvoja pamet neumna. Cigan je zasukal Katico, zauriskal je in rekel, oče župan, štejte doto. Mati županja, pripravite balo. Jaz imam 9 gradov, 10 se zida nov za mojo mlado ženičico, prelepo Katico. Mati županja se je hudila. Kaj bo ciganki bala? Treba ji je le malo hitri. V prvo, da prosi za seko, v drugo, da prosi moko belico, v tretjo, eno pšenico. In vrgla ji je 3 malhe. Oče župan je pridal. Vzemi, kar ti gre, in naštel dotico v denarju rdečem, belem in zlatem. Cigan je ročno pograbil doto v 3 malhe, jih obesil Katici okrog vratu in sta odšla. Konec vasi se je Katica ozrla nazaj. Na pragu je stala mati in si brisala solze. Cigan pa je potegnil Katico za seboj in ji ukazal. Naprej, dolga je najna pot, čez strato zeleno, čez plano poljano, skozi temni gost. Šla sta, daleč, predaleč. In ko prideta na trato zeleno, reče Katica. kaj ti povem, moj kralj in cigan. Moje bele noge močno me boli, niso vajene takih steza. Cigan se je zakrohotal. Prezgodaj te noge boli. Naprej, naprej, še dolga je najna pot čez plane poljane, skozi temni gozd. In gresta, gresta daleč, predaleč, pa prideta na plano poljano. In Katica reče, kaj ti pravim, moj kralj in cigan, moje bele noge mi že krvavi, niso vajene takih steza. Cigan se je zakrohotal. Potrpi, kmalu te nič ne bo več bolelo. Naprej, naprej, skozi temni gozd. Naprej. Katica je obmolknila, od bolečin so se ji udirale solze. In gresta, gresta daleč, predaleč, prideta skozi temni gozd. Kraj gozda je stala smrečica. Pod smrečico sta se usedla. Pa ji cigan reče, kaj ti pravim, Katica, skoraj te sprejme tvoj novi grad. Daj mi sem kaj dotico, da jo preštejem. Katica je snela malhe tri, cigan je stresel denar prece na tla in ga štel klobuk. Katica pa je bila trudna in se je ozirala, kje le kje so gradovi. In ko se je ozirala, pretrese jo silna groza. V gustnem mraku je razločila 9 vislic. Na njih je viselo 9 žena. 10 vislice pa so bile nove in prazne. Te so bile njen grad. V hipu je premagala grozo. Spomnila se je prstana, ki ga je dal ban general. Ta prstan je imel drobno piščalko. Njen glas je nesel čez hrib in plan, pa je zapiskala nanj. Cigan v tistem preneha šteti in vpraša, čemu piskaš, čemu me motiš? Katica pa ga prijazno potolaži in reče, moj kralj in cigan, zapiskala sem, da se zdrami tvojih hlapci in prihitenaju sprejet. Cigan se je krohotal, pri moji veri, hlapec, ki te sprejme ni več daleč. Zmotil se je v štetju, pa je stresel denar iz klobuka in pričel od kraja. Katica je poslušala, sapo zadrževala, vse je bilo tiho. In je zapiskala v drugo. Čemu piskaš? Zakliče cigan. In ga je pobožala in ga je potolažila. Moj kralj in cigan je rekla, zapiskala sem, da se zdrami tvoje dekle in hite pripravljati mehko postelico za naju. Cigan se je krohotal. Tvoja postelica je že pripravljena. Ne piskaj več, zmotila si me, da moram še enkrat pričeti. Katica je poslušala in sapo zadrževala. Ko na lepem oddaleč, oddaleč začuje lovski rok, pa spet utihne. Bil je ban general, lovil je jelena, čul je prsta na glas in mu sledil. Katica je zatorej v smrtnem strahu še v tretje zapiskala. Cigan je mrko pogledal v bledi obraz, v plahe oči in se divje zakrohotal. Le piskaj, saj piskaš zadnji krat. Denar je stresel malhe, z drevesa odrezal trto in jo pričel viti. Katica ga je gledala, je trepetala. Kaj delaš, ljubi moj kralj in cigan, kaj delaš? Pletem ključ za v tvoj grad. Kako širok je tvoj vrat? In je hotel pomiriti zanko na beli vrat. Ta čas pa pridrvi iz gozda ban general svojim lovcem, zgrabita cigana in ga obesita na 10 nove vislice, da je visel poleg 9 umorjenih žena. Tam je visel in bele srake so mu bile v sosede. Ban so se zaletavale, mu lase pipale. županovo katico je minila ošabnost. In ker je ni maral več ban general, je vzela za moža njegovega lovca. Na svatbo so povabili tudi mene. Dali so mi iz naprstnika jesti in iz rešeta piti, da sem že danes sita. In od Džejana prav tako.